प्रकृति के धर्म के द्वारा वो आत्मले पायमान नहीं। जैसे भगवान भाष्यकार जी ने भी स्पष्ट कहा, विवेक छोड़ा है, घड़े के अंदर जो आकाश है उसमें आप यदि विवेक डाल दे दो थोड़ा, उससे आकाश कोई गंदा नहीं होता है, न ले पायमान। वैसे ही महाकाश के समान ये परमात्मा है, घट के समान है सारे हमारे शरीर है, इसको भी घट कहा दिया है, घट चेष्टाया। में चेष्टा हो रही है, घट का मतलब जिसमें हम जल भरते वो घट मात्र नहीं, वो तो प्रसिद्ध है, रूढ़ी है, किंतु जिसमें घट चेष्टा, सारी चेष्टा है हमारे शरीर में हो रही है। ऐसा जो चेष्टा वाला जो घट है इसमें भी है, वो आकाश और कोई नहीं है, ये आकाश है, चित्त आकाश। कल ही संकेत किया था, एक आकाश नहीं, पांच भूतों में एक जो आकाश है, भूत आकाश, ये भूत आकाश को भी व्यापक माना है, उसका भी कोई अंत नहीं है। किसी कोने में जाइए आकाश का अंत नहीं मिलेगा, तो भी शास्त्र ने उसको अंत माना है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति हुई है। जिन जिन पदार्थों की उत्पत्ति हुई है, जिसका जन्म हुआ है उसका अंत मानना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं जाकर। किंतु कुछ दार्शनिक लोग हैं, आकाश की उत्पत्ति नहीं मानते, नित्य मानते हैं, उसको विभु मानते हैं। पृथ्वी है, जल है, तेज वायु, ये मूर्त पदार्थ मानते, इनकी उत्पत्ति मानते, आकाश आदि की उत्पत्ति नहीं मानते, कणादार उनकी भी एक दृष्टि से ठीक ही लग रहे हैं, क्योंकि आकाश का कोई सीमा नहीं, अंत नहीं इस दृष्टि से। किंतु मनुष्य की बुद्धि है, जितने भी उड़ान भरे, जहां तक भी जावे, अंततः जाके उसकी भी एक सीमा है। उस सीमा को भी उल्लंघन करते हैं शास्त्र बुद्धि, शास्त्र दृष्टि, और शास्त्र दृष्टि से भी उल्लंघन करके जो परे है परमात्मा है, वहां तक किसी की दृष्टि भी पहुंच नहीं। यदि दृष्टि है, शास्त्र दृष्टि सबसे अंतिम मानी जाती है, तो शास्त्र बता रहे स्वयं तस्माद् वा एतस्माद् आकाश संभूता, उत्पत्ति मान रहे, तो उत्पन्न हुआ है जो भूत आकाश है, ये जो आकाश है बाह्य उपाधि के द्वारा लेपायमान नहीं होता है, और उसका जो कारण है जो चिदाकाश है वो कैसे ले पाए मान, इसलिए संभव नहीं है। किंतु ले पाए मान जैसा आरोप होते है बाले, जैसा बालक लोग है, अज्ञानी लोग, बालक का मतलब छोटा नहीं, अज्ञानी, इसके अंदर अध्यात्म विषय के चिंतन की बुद्धि नहीं, वो बाधा शरीर को लेके नहीं, बुद्धि को लेके, चित्त को लेकर, पहले भी एक दिन बताया था, शरीर भले भी छोटा है, ये विचार उनका बहुत है तो बालक नहीं। इसलिए जिस प्रकार अज्ञानी लोग है, अविवेकी लोग है, जो विचार करने में सामर्थ्य नहीं, देखता है उसको ये सत्य मानने वाले, वो भी मानते आज कि आकाश गंदा हुआ है, आकाश नीला है, ये व्यवहार करते, और आकाश कहाँ है पूछेंगे तो ऊपर दिखाएंगे, जो दिखा रहे, जो हाथ हिला रहे वो क्या है पता नहीं, वो भी आकाश है, जिसमें बैठे हैं वो भी आकाश है, ऊपर गंदा हो तो यहां भी होना चाहिए, इसलिए गंदा नहीं होता है अज्ञानी लोग मानते। वैसे ही ये जो चिदाकाश भी है बाह्य पदार्थों से, अर्थात माया और माया का जो कार्य है, इनसे भी ले पाया मान नहीं हो, तो भी अज्ञानियों के दृष्टि से वो ले पायमान माना है। अज्ञानियों के दृष्टि से सुख दुख का आदि भी मानते वास्तव में, राम जी ने बताया हे हनुमान वास्तव में आत्मा ले पायमान, ले पायमान जैसा और होना बहुत अंतर है। जो विवेकी पुरुष है, विचार के द्वारा ठीक ठीक निश्चय करता है वही सुखी है, और जो निश्चय नहीं करता है वो दुखी है, ये बता। और उसके बाद पुनः बता रहे आत्मा स्वयं प्रकाश है, शुद्ध है, वो एक दृष्टांत के द्वारा समझा रहे, लौकिक दृष्टांत, अगले श्लोक में बता रहे यथा स्वप्रभया भाति केवलास्फटिको बलः उपाधिहीनो विमलः तदेवात्मा प्रकाशते। यतः स्वप्रभाया भाति केवलः स्फटिकः उपला। उपला कहते हैं तो पत्थर को, किंतु यहां बता रहे पत्थर में भी अंतर है। सभी पत्थर एक जैसा नहीं, लेकिन जितने भी जो मणिया है, नीलम है, पोखराजा, जो भी सारे पत्थर ही है। पत्थर होने पर भी उसमें सत्व प्रदान होने के बाद कारण स्वच्छता है। तो स्वच्छता होने के कारण उसमें चमकीलापन है, उसको हम ग्रहण करते हैं। सामान्य जो पत्थर है उसे बनाया हुआ माला कोई धारण नहीं करेगा, और स्फटिक से बनाया हुआ माला हो तो धारण करे। बोले बाबा ये कैसा है, मुंडों के माला ये माला नहीं है। हम लोग रुद्राक्ष माला धारण करते हैं, वो मुंडों की माला, सर्प के माला, सोने का हार पहनते हैं, वो सर्पों का हार पहनते। अन्यथा जो स्वच्छ वस्तु है उसको ही हम धारण करते हैं, ये संकेत देते हैं। अस्वच्छ वस्तु है उसको धारण नहीं करते। वैसे ही ये संसार है, अस्वच्छ पदार्थ है, उसको कैसा धारण करें। तो इसलिए हम बता रहे हैं जिस प्रकार स्फटिक की जो मणि है, स्फटिक भी एक विशेष जाति का पत्थर माना है। वो जो स्फटिक मणि है स्वप्रभाया, स्वप्रभा कहते हैं स्वयं प्रकाश। लेकिन मणि में स्वयं प्रकाश कहाँ से आया? ये तो प्रकृति है, प्रकृति का भी विकार है, कार्य है, उनमें भी एक पृथ्वी माना है। उसको कैसा बता रहे भगवान राम जी स्वप्रभा। स्वप्रभा का मतलब है किसी अन्य प्रकाश के द्वारा प्रकाशित नहीं होता है, और उसके प्रकाश के द्वारा सारा जगत प्रकाशित होता है। वो स्वप्रकाश, स्वप्रकाश एक ही तत्व होगा, दूसरा नहीं होगा। जैसा हमारे शरीर में देखते, शरीर है अनेक पदार्थों का सम्मिश्रण है, अनेक पदार्थों का मिलावट है, अनेक पदार्थ का संगात है शरीर में। केवल जो स्वप्रकाश है एक ही तत्व है, बाकी नहीं है। शरीर को हम देख रहे हैं अभी सूर्य के प्रकाश के द्वारा, और चक्षु को भी देख रहे हैं हम, वो भी किसी ना किसी साक्षी के द्वारा। किंतु स्वयं को जानने के लिए कोई प्रमाण आवश्यकता नहीं है। पहले भी एक बार बताया था, कौन है पूछेगा तो मैं हूँ, अंधकार में बैठे कहाँ में बैठे मैं हूँ। ये जो मैं हूँ ये ज्ञान किससे प्रकाश हो? स्वयं प्रकाश है, अन्य से नहीं। बताना भी कोई आवश्यकता नहीं आप कौन है करके। तो इसलिए जो आत्मा है स्वयं प्रकाश माना जाता है। तो यह कैसा बता रहे स्फटिक मणि को स्वयं प्रभा। तो इसलिए यहां अपेक्षाकृत स्वच्छता को लेके बोल रहे, क्योंकि अनेक प्रकार के जो पृथ्वी में जो विकार है, पत्थर है, उसमें जो स्फटिक मणि है स्वच्छ माना है। स्वच्छ क्यों मानते? इसके पास दूसरा कोई वस्तु रखे, वस्तु को वो प्रतिबिंब करता है, इसलिए स्वच्छ माना है। जैसे देखिए दर्पण भी स्वच्छ है, दर्पण भी क्या है, प्रतिबिकांश है। स्फटिक भी प्रतिबिकांश है, वो भी स्वच्छ है। किंतु यहाँ स्फटिक विशेष है। दर्पण से बनाया हुआ कोई शीशा से बनाया हुआ माला नहीं धारण करते, किंतु आजकल ठगाते हैं, शीशा को भी स्फटिक मान के बिक्री करते। तो इसलिए वास्तव में जो स्फटिक है वो दर्पण के अपेक्षा श्रेष्ठ माना, इसलिए है। शीशा में और दर्पण में ये अंतर है, अर्थात स्फटिक और शीशा में। तो जो स्फटिक है वो धारण करने से शरीर की जो गर्मी वो खींचता है, इसलिए धारण करते हो। इसलिए यहाँ दृष्टांत दे रहे, हे हनुमान जी, जैसा स्फटिक की मणि है स्वच्छ प्रभा से प्रकाशित होती है, अर्थात अत्यंत निर्मल है वो, तो उसी प्रकार उपाधि रहित जो निर्मल आत्मा भी स्वयं प्रकाश है। एक विशेषण दिया है उपाधि रहित, क्योंकि स्फटिक भी है, यदि उपाधि के साथ रहे तभी वहाँ स्वयं प्रकाश स्वच्छ नहीं देखता है। स्फटिक के बगल में यदि आपको लाल पुष्प रख दिया तभी वो स्फटिक है, लाल दिखने लगता है, उस समय में वो स्वच्छ रूप से भान नहीं होता है। अर्थात उपाधि रहित जो स्फटिक है वही स्वच्छ रूप से भान होता है। वैसे ही यहां बता रहे, उपाधि ही नहा, उपाधि क्या चीज है पहले भी एक जन बताया था, माया और माया का जो कार्य है उपाधि। घट आकाश में इस प्रकार घट उपाधि, हमारे श्रोत्र इंद्रिय में ये कान का जो गोलक है वो उपाधि माना जाता है। वैसे ही उस परमात्मा का उपाधि है हमारा मन है, अंतकरण है। उस उपाधि से जो हीन अर्थात रहित विमल तथेव आत्मा प्रकाशते, आत्मा वैसे ही प्रकाशित होता है मणि के समान। किंतु यह विचारणीय है, भगवान राम ने स्फटिक का दृष्टांत तो दे दिया, किंतु स्फटिक और आत्मा में दोनों में तारतम्य नहीं बैठता है, क्योंकि स्फटिक है प्रकृति का विकार है, कार्य है, और वो भी उसमें पृथ्वी का अंश है, इसलिए वो कभी ना कभी किसी ना किसी वस्तु का संबंध हो ही सकता। मान लीजिए स्फटिक है, उसके ऊपर आपने लाल रंग लगा दिया, स्फटिक सफेद कहां से रहे? पेंटिंग लगा दिया वो स्फटिक आपका लाल हो जाए, क्योंकि उसके साथ लाल रंग का संबंध तो हो ही गया। और स्फटिक है सावयव है, आत्मा तो सावयव तो है नहीं, यह शंका होने लगती है या जिज्ञासा होगी, क्या स्फटिक जैसा कभी ना कभी आत्मा ये बाह्य गुणों से संबंधित होगा या नहीं होगा? भाई ये कर्मों से लिप्त होता है अथवा नहीं होता है। देखिए स्फटिक भले भी हो सकता है बाह्य उपाधि के द्वारा रंगों से, किंतु आत्मा वो भी नहीं हो सकता। ये आत्मा लेपायमान नहीं हो रहे, सारा व्यवहार कैसा कर रहे, जितना भी व्यवहार कर रहे, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं पापी हूँ, ये सारा व्यवहार कर रहे, तो सारे जो कर्म करते हैं आत्मा में लेपायमान होना चाहिए। तो ऐसा शंका होने पर वो तब तक है जब तक आपकी देह दृष्टि है, देहात्म बुद्धि है तब तक। और आत्मबुद्धि जिस समय में होगी, परमात्मा के समान आत्मबुद्धि भी होगी, तभी ले पायमान नहीं हो सकता। इसलिए वहां भगवान ने कहा दिया है, मैं सब कुछ कर्म करने पर भी सारे कर्म मुझे ले पायमान नहीं होते। नमाम कर्माणि लिंपन्ते न मे कर्म फले प्रिया, इति मां यो विजानाति कर्मभिर्न सपद्यते। भगवान बता कर्माणि न लिंपन्ते, चाहे तो कोई भी कर्म है, कर्म भी अलग अलग माना है, पहले भी बता दिया है, शास्त्रीय कर्म भी है अशास्त्रीय कर्म भी है। शास्त्रीय कर्म में भी अलग अलग है, पहले बता दिया है, नित्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म है, काम्य कर्म है, प्रायश्चित है, निषिद्ध कर्म है, सारे कर्म है। जितने भी जो कर्म है माम न लिंपन, मुझे ले पायमान नहीं होता, तू नहीं ले पायमान नहीं होता, ये भी पहले बताया। कि कर्म करने के लिए पांच साधन चाहिए पहले बता दिया था, पांच साधन के बिना कोई कर्म नहीं होता है। उसमें भी जो प्रधान है कर्तृत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि यदि ना हो आप कोई भी कर्म करे वो ले पायमान नहीं होता है। भगवान में कर्तृत्व बुद्धि नहीं है, वहां बता रहे हैं माम ना लिंपन्ति न मे कर्म फले प्रिया, और जो कर्म का जो फल है उसमें भी भगवान की इच्छा है। संसार में जो भी कर्म करता है कुछ ना कुछ प्रयोजन हो लेता, बिना प्रयोजन से कोई भी कर्म नहीं कर सकता। यदि कोई कर रहे तो ही व्यक्ति हो सकते, एक तो बिल्कुल उन्मत्त व्यक्ति और दूसरे एक व्यक्ति है सारे उपाधियों से ऊपर उठा हुआ तत्वविद पुरुष, दोनों से अतिरिक्त नहीं हो सकता। तो इसलिए भगवान बता रहे मुझे कोई कर्म फल भी ले पायमान नहीं होता, न चाहत नहीं, क्योंकि सारा वस्तु उनके पास उपलब्ध है। देखिए संसार में भी व्यक्ति चाहता है कौन इसके पास नहीं, किंतु संसार में होने पर भी वो चाहता है और भी मिले और भी मिले। भगवान बता रहे नमे कर्म फले स्पृहा, इति माम यो विजानाति, इस प्रकार जो मुझे जानते हैं, इस प्रकार भगवान कर्म से भी ले पायमान नहीं है, न कर्म फल से न उसके संबंध भी, इस प्रकार जो जानता है भगवान के समान कर्म भी न संबंध, वो भी कर्म के साथ संबंधित नहीं। अतः उपाधि से जो रहित व्यक्ति है उपाधि के साथ तादात में नहीं है और वही कर्म से ले पायमान नहीं। और यह स्फटिक का दृष्टांत दिया, ये तो क्षर माना है। संसार में क्षर और अक्षर है मुख्य रूप से, किंतु तीसरा भी एक माना है, क्षर है अक्षर है, अक्षर से परे एक तत्व है। तो इसलिए उस तत्व को समझाने के लिए भगवान ने जो राम जी ने दृष्टांत दिया अक्षर का है, जितना भी जो क्षेत्र है उसको क्षर माना जाता है, 13वें अध्याय में बता दिया। इसलिए जो क्षर के द्वारा अक्षर से परे तत्व को कैसा समझा रहे भगवान, यहाँ दृष्टांत का यत्किंचित मात्रता है। इसलिए वहां महाभारत में बता दिया क्षर पंचात्मकम विद्धि तदंतरम अक्षरम स्मृतम उभाभ्याम यदिता अतिक्रांता शुद्धम वित्ते सनातन। क्षरम पंचात्मकम विद्धे, पंचात्मक है, पंचात्मक का मतलब पंच महाभूत, और पंच महाभूतों से उत्पन्न हुआ सारा कार्य आकाश से लेकर पृथ्वी तक ये पंच महाभूतों है, और इन पांच महाभूतों से उत्पन्न हुए सारे चराचर जगत हो गए, क्षर हो गए। इसलिए बता रहे क्षरम पंचात्मकम विद्धि और तदंतरम अक्षरम स्मृतम, और उसके अंतर अर्थात उसके भीतर अथवा उससे भिन्न है उसका कारण है। तो पंचभूतों का कारण कौन है, वो अक्षर है। पंचभूतों का जो कारण हो गए वो माया है, अव्याकृत है। इसलिए गीता में भी कहा गया द्वाविमो पुरुषो लोके क्षराक्षरमेव चः, ये दो पुरुष बता दिया, एक क्षर है दूसरा अक्षर है। लेकिन वहां भी अक्षर शब्द से वो परमात्मा नहीं लिया, वामी अक्षर शब्द से माया लिया है। वैसे ही ये जो अक्षर से अतिरिक्त उसके अंदर उनका जो कारण है वो अक्षर है, माया है, अव्याकृत है। उभाभ्याम यद अतिक्रांतम, अक्षर और अक्षर से जो अतिक्रमण किया है, दोनों से जो रहित है, शुद्धम विद्धि सनातन, शुद्ध सनातन तत्व है, वो आत्म तत्व है, अर्थात वो पर ब्रह्म है, वो क्षर भी नहीं है अक्षर भी नहीं है। क्षर का मतलब है कार्य, अक्षर का मतलब है कारण। परमात्मा तो कार्य और कारण से रहते, दोनों से पर है। ऐसे जो तत्व को यहाँ स्फटिक के द्वारा भगवान राम जी बता रहे, ये किंचित को लेकर, क्योंकि परमात्मा को समझाने के लिए आपके पास कोई भी साधन भी नहीं है, ना कोई उसके सदृशता है। श्रुति स्वयं बता रहे ना उसके समान है ना उसके अधिक कोई है। देखिए किसी को समझाने के लिए सादृश्यता तभी दिया जाता है, दो पदार्थ होना चाहिए, चंद्र एवं मुख, चंद्र के समान मुख है, वह चंद्र भी देखिए वो भी क्षर है मुख भी क्षर है। तो इसलिए चंद्रमा और मुख में सादृश्यता दे सकते हैं, किंतु आकाश को किसके सादृश्यता देंगे, दूसरा तो आकाश है ही। आकाश किस प्रकार है? आकाश आकाश के समान है। समुंदर किस प्रकार है? समुंदर समुंदर के समान। इसलिए कहा गया है राम और रावण की युद्ध कैसा है? इसके समान है। राम रावण योरिता, राम रावण योरिवा, कोई सादृश्य नहीं दे सकते। राम और रावण के समान युद्ध हुई नहीं दूसरी कोई। इसलिए वहां कहा दिया राम रावण योरिता, राम रावण योरिवा। इस प्रकार जैसा सागर सागर के समान है, वैसे ही परमात्मा के लिए भी कोई सादृश्यता नहीं दे सकते। श्रुति ने कहा आकाशवत सर्वगतम, आकाश के समान सर्वव्यापक। सर्वव्यापकता को बताने के लिए आकाश का दृष्टांत दिया भगवान। यह राम जी स्वच्छता के लिए दे रहे, तो इसलिए जो दृष्टांत है अपेक्षाकृत माना जाता है, तो इसलिए उस स्फटिक का दृष्टांत के द्वारा समझा रहे। जिस प्रकार स्फटिक निर्मल है, पवित्र है, वैसे ही वो जो आत्मा भी पवित्र है, किंतु अज्ञान के द्वारा उपाधि युक्त होने पर वो दुखी हो जाता है। दुखी तो नहीं होता है, श्रुति स्पष्ट बता रहे ध्यायति वा लेलायति इवा, मानो दुखी सा हो रहे। जैसा कोई नाटक कर रहे, नाटक में वो दुखी का पार्ट कर रहे, रो रहे, स्वयं को मालूम पड़ रहे खूब रो रहे, वो रो रहे नहीं दूसरे को रुला रहे, वैसे ही यहाँ एक प्रकार का ये नाटक है। यदि कोई सत्य मान लिया वो दोष उनका माना जाता है। इसलिए जो उपाधि के कारण ही दुखी हो जाते हैं और उसके बाद वो कर्म भी करते हैं, उत्तम है, अधम है, मध्यम है, कर्म करते हैं और उन्हीं कर्मों के द्वारा बंद भी जाते हैं और उस वास्तव स्वरूप को भूल जाते हैं, ये महाभारत में बता दिया है। पश्य भूतानि दुःखे नहा, व्यक्ति ही विभक्ति ही सर्वशः, उत्तमा अधमा मध्यमा तेष्वेपि कर्मसु। पश्य भूतानि दुःखेन व्यतिषिक्तः, व्यतिषिक्ताने मतलब उसमें तादात्म्य हो गया। ये सारे जो जीव है, उत्तम है, अधम है, मध्यम है, क्योंकि स्वभाव को लेकर उपाधि को लेकर माना जाता है उत्तम है, मध्यम है, अधम है। लोक में भी कहते फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है, वैसे भी सारे जीव में भी उत्तम है, मध्यम है, अधम है। कर्मी में भी होते हैं, उपासक में भी होते हैं, जाने में भी होते हैं। मांडुक्य कारिका में भी बता दिया आत्रमा त्रिविधा प्रोक्ता, अपने ऊपर है। यदि आप प्रयत्न करें, सतर्क यदि हो, अधम से भी आप उत्तम में जा सकते हैं, अपने ऊपर। सावधान ना हो, प्रमाद यदि हो गया, उत्तम से भी अधम की ओर गिर भी सकते हैं, ये अपने ऊपर है। ये बहुत लोग कहते हैं कर्म है, प्रारब्ध है। अरे प्रारब्ध रहने दो, प्रारब्ध तो आपने बना दिया। प्रारब्ध आया कहाँ से? पूर्व जन्म में किया हुआ जो प्रारब्ध है हम भोग रहे हैं। आपने यदि कमाया है, आपने बनाया, उसका दिशा क्यों नहीं बदल सकते? वे प्रारब्ध की भी दिशा बदल सकते हैं, नष्ट भले भी ना कर। देखा भी गया शास्त्र में, बड़े बड़े दृष्टांत भी मिल जाते हैं। इसलिए हम बता रहे हैं उत्तमा अधमा मध्यानी, अर्थात जो उत्तम कर्म करता है, मध्यम कर्म करता है और अधम भी करता है, ये उपाधि के कारण। तेषु तेष्व्युः कर्मसु, उसके बाद उसी कर्म में ऐसा लग जाता है तादाद में हो जाता, बिल्कुल उसके बिना रहना नहीं चाहता है। इसलिए सारे भूत है इनके द्वारा पश्य भूतानि रुक्के नहा, ये बात रुकी हो जाते हैं, कर्मों में आसक्त भी हो जाते हैं और उससे दुख से ग्रसित भी हो जाते। जब तक इस कर्म से निवृत्त नहीं होंगे तब तक वो दुख से भी निवृत्त नहीं हो सकते। कर्म से निवृत्त हो जाएंगे तभी विचार से, विचार तभी उसके अंदर आएगा सदगुरु के शरण में जाके शास्त्र का चिंतन करने से। इसलिए सुखी केवल संसार में दो ही व्यक्ति माने, महाभारत में ही स्पष्ट बता दिया दो व्यक्ति सुखी, एक तो विज्ञान पूर्वक तत्व को जान जिसने जान लिया वो व्यक्ति सुखी है, एक तो मूर्ख है कुछ भी नहीं जानता है वो भी सुखी है। दोनों में अंतर है, तमो प्रदान होकर ही सत्व प्रदान हो, तो नाले में पड़ी रहती है मस्त रहती है वैसा ही, इसलिए वहां कहा दिया ए चहा मूढ़तमा लोके ए चहा बुद्धे परम गतहा ते न रहा सुखम हे दत्ते अन्यतो जनहा। ये चहा मूढ़तमा लोके, इस लोक में अत्यंत जो मूर्ख व्यक्ति है बिल्कुल मूर्ख व्यक्ति है उसके लिए भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो मस्त रहता है, वो मस्त इसलिए है अज्ञान के कारण। जैसे कोई शराब पिया हुआ व्यक्ति देखे नशा किया हो उस समय के लिए वो कोई चिंता नहीं, दुनिया की सारे चिंता को उन्होंने हटा दिया, राजा बन गए, मैं ही राजा मेरे से बड़ा कोई राजा नहीं मानता उस समय के। एक शराबी था, शराब पी करके आ रहा था मस्त से, इतना शराब पिया था, उसी समय में वहां से राजा भी जाने वाले नियम है, राजा जिस मार्ग में जाता है वो मार्ग खाली करवा, जैसे कोई बड़े बड़े नेता लोग जाते हैं वहां खाली करवा। राजा के सैनिक गए, अरे यहां से हटो रास्ते से, बोले क्यों हटो काय के ले, तेरा बाप ने बनाया क्या मार्ग, बोले राजा आ रहे राजा ने बनाए इसलिए हटो, बोले कौन राजा है मेरे से बड़ा संसार में कोई राजा है ही नहीं, मैं ही राजा, ये कोई दूसरा यदि राजा है तो मैं अभी मारूंगा यहाँ से हटा देऊंगा। सैनिक ने सोचा कि इसको क्या करे, ये तो नहीं मान रहे, उसको पकड़ के राजा के पास ले, राजा ने ऐसे ऐसा बोल रहे अपने को राजा मान रहे दूसरा कोई राजा नहीं, तो क्या करे कौन सा दंड दे। राजा ने कहा इसको छोड़ दे यार, और राजे अपने जहां गंतव्य है वो गए। दूसरे दिन सुबह होते हुए राजा ने उनको आदेश दिया सैनिकों, पर जिस व्यक्ति को आपने छोड़ दिया था उसको पकड़ के लाओ। सैनिकों ने पकड़ के तो लाया, इनको मन में विचार आ गया राजा ऐसे क्यों कर रहे, कल तो इसको छोड़ दिया आज पकड़ के लाने के लिए बता रहे। राजा से कैसा पूछे तो भी साहस करके पूछा, प्रभु कल तो इतना बोल रहा था उठपटांग तभी आप इसको छोड़ दिया था, आज आप बता रहे इनको पकड़ के लाओ, हम पकड़ के भी लाया कारण क्या है। राजा ने कहा कल ये नहीं बोल रहा था उसके अंदर चढ़ा हुआ जो सवार है भूत शराब वो बोल रहा था, अब उस अवस्था में उसको दंड देने से वो कुछ नहीं समझेंगे, अभी इसका जो शराब रूप भूत उतर गया है इसलिए अभी इसको दंड देना, अभी वो समझ जाता वैसे ही जहाँ जिसको भूत पकड़ता है उस समय वो कुछ नहीं समझता। इसलिए यहाँ बता रहे ये चहा मूढ़ तमा लोके, मूढ़ नहीं है, मूढ़ तर भी नहीं है, मूढ़ तम है। जहां मिल गए पड़े रहेंगे, गंदा का कोई फर्क ही नहीं है। दुर्गंध जहां भी मिल गए, भैंस जैसे सूअर जैसे पड़ेगा। जैसे सूअर देखे कितना मस्त में रहते, कितना मस्ती में रहता है सूअर, कोई फर्क नहीं, नाले में पड़े रहता। इसलिए राजा था बहुत बड़ा धार्मिक, इतना बड़ा धार्मिक था, इतना धार्मिक था, भगवान विष्णु का उपासक था, उनकी पूजा करते थे। उनके मन में एक इच्छा थी अंतिम में कि सूकर के आखेट करना, अर्थात सूअर की जो शिकार खेलना, ये इच्छा थी, वो अवशेष रही। उन्होंने कहा दिया था राजा ने अपने पुत्र से, पुत्र यदि मैं मुक्त तो हो सकता हूं, यदि किसी कारणवशात किसी अन्य पशु होने में गया भी, आपको यदि मालूम पड़ा उसी समय में मेरा शिव चेतन को। पुत्र ने पूछा पिताजी ऐसा कैसे हो सकता। राजा ने कहा अपने पुत्र से, बेटा ये कर्म ऐसा है, मरण काल में जैसा स्मरण होता है वैसा ही उसका जन्म माना जाएगा। जिसके अंदर अत्यंत देवरिच्छा जग गई मरण काल में, तो उसके चिंतन करते करते वो प्राण छोड़ देंगे, वैसा ही उसका जन्म हो। यदि किसी कारणवशात मेरा जन्म हो गया तुझे वैसा करना। पुत्र ने पूछा पिताजी मैं पहचानूं कैसा। उन्होंने कहा बेटा यदि मेरा जन्म हो भी गया, मेरा उसमें शंख और चक्र का निशान रहेगा, क्योंकि मैं भगवान का विष्णु का भक्त हूं, जहां भी जा रहे निशान रहेगा। तो निशान देखते हुए आप उसी समय उस पशु का हत्या। पुत्र ने ठीक है कहा दिया। कुछ दिन के बाद उस राजे की मृत्यु हो गई। मरते समय उसके मन में बार बार इच्छा हो रही, तूने आकेत तो बहुत किया, शिकार तो बहुत किया, किंतु ये सूअर की जो शिकार करने की इच्छा तो बच गई। ये चिंतन करते हुए प्राण छोड़ दिया और मरने के बाद वो सूअर बन गया। एक दिन उसके बाद उसका पुत्र राजा भी हो गया, गड्ढे में भी बैठ गए। एक दिन पुत्र जा रहा था, उस समय सूअरों का झुंडों को देखा, एक सूअर के सिर में शंख और चक्र का चिन्ह देखा। देखते ही उनको याद आ गया मेरे पिताजी ने कहा दिया था ऐसा ऐसा, मेरे पिताजी सूअर बना है। और विचार किया ऐसा क्यों हुआ, मरते समय में इनके अंदर एक इच्छा थी, इतने बड़े साधक होने पर भी, जैसा भागवत में देखिए, इतने बड़े तपस्वी ऋषि हिरण का चिंतन करने से हिरण बनना पड़ा। साधक को सतर्क होना चाहिए, जीते जीते शरीर में सामर्थ्य रहते हुए इच्छाओं को दूर करना चाहिए। आप जितना दूर करेंगे उतने पास आने लगती है, ऐसा माना ही है। छाया और माया की गति एक जैसी, छाया और माया है उसकी एक जैसा गति, पकड़ गए तो भागे आगे आगे, पीठ फेरत वे तो आवे पाछे पाछे। यदि अब माया और छाया को प्राप्त करने जाएंगे वो आगे भागेंगे, और छाया भी देखिए, छाया को उपेक्षा करके आप चल पड़े, छाया आपके पीछे पीछे आ जाती। वैसे ही माया और इच्छा को जितना आप त्याग करेंगे वो आपके पीछे दौड़ के आती है। इसलिए साधक को सावधान होना चाहिए, अन्यथा कोई ऐसी एक इच्छा जग गई मृत्यु काल में, वही इच्छा सारा साधन को पलट देगा। इसलिए भगवान क्यों कह रहे कर्मणो गहनो गति, कर्म के ऐसी गहन गति है कहां पलट मारेगा कोई नहीं बता सकता। श्री भर्तृहरि ने ठीक ही कहा, यावत् स्वस्थमिदं कलेवरं यावत् च दूरे जरा। अरे साधक, जब तक ये शरीर स्वस्थ है, शरीर में सामर्थ्य है, शरीर में कुछ कर सकते हैं आप, यावत् च दूरे जरा, जब तक बुढ़ापा भी दूर है, यावत् चेन्द्रिय शक्तिर अप्रतिहता, हमारे हरेक इंद्रिय में सामर्थ्य है, यावच्चेन्द्रिय शक्तिर अप्रतिहता, आओ तब तक आत्मा श्रेयसी तावदेव पुरुषा कार्य प्रयत्नो महा, छोटा मोटा नहीं, अपने कल्याण के लिए तभी ही प्रयत्न करना चाहिए, अन्यथा होगा क्या। प्रश्न बता रहे, क्रोधिप्ते च भवने कूप खनने प्रत्युद्यमा की दृशा, घर में आग लग गई, अभी बोल रहे अरे कुआं खोलो, कुआं खोदो, क्यों आग बुझानी। अब जब तक कुआं खोदते खोदते आपका घर जल जाएगा, वैसे ही शरीर में जो आग लग गई, मृत्यु रूप दबा बुढ़ापा रूप, तो समय में करेंगे, ये पहले ही करना चाहिए। लड़के ने सोचा, अरे मेरा पिताजी इतना बड़ा साधक है, इतना बड़ा उपासक है, सूर बन गए, एक इच्छा ने सारा पलट दिया, क्या करो। पिताजी ने पहले ही कहा दिया था, ये देखते हुए उस समय मार दे दो, आज्ञा है, पालन करना पड़ेगा। उतने में सूर को मारने के लिए तलवार उतार दिया राजकुमार, उत्तमय सुअर बोलने लग गया, अरे मुझे क्यों मारते हो, मुझे मारो मत, मैं कितना सुखी हूं, देखो ये मेरी एक पत्नी है और ये जो दूसरी पत्नी है, ये हमारा घर है, कीचड़ दिखा रहे, कितना मस्त रहता हूं मैं, इतने जो मस्त में सुख में हूं, क्या मेरे सुख से आपको जलन हो रहे, इसलिए मुझे मारो मत। राजकुमार ने सोचा, ये क्या विचित्र है, कहां राजा है, उस समय में बोल दिया था भी आने के बाद ये सुख मान रहे। तो कहने का तात्पर्य, जो मूर्ख है अत्यंत बुद्धिहीन, उनके वो भी सुखी रहा, तो ये तामसिक मान, इसलिए वहां महाभारत में कहा दिया, ये चा मूढ़ तमा लोके, अत्यंत मूढ़ है, सूअर के समान, भैंस के समान, वो भी मस्त रहता है, उनको कोई फर्क नहीं, किंतु ये सुख नहीं है, वास्तव सुख के समान है, उसकी उन्नति नहीं हो सकती है, अवनति ही होगी। जैसा कभी कभी तमोगुण है, नशा के द्वारा भी पी के पड़े रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, निद्रा के द्वारा भी आनंद आ जाता है, वो भी सुख है, इसलिए बोल रहे ये चहा मूढ़ तमा लोके, ये चहा बुद्धे परम गता, दूसरे एक व्यक्ति है अपने बुद्धि से परे गए, अर्थात बुद्धि रूप उपाधि से परे तत्व में स्थित हो गए, उसी को कहते ज्ञानी। ज्ञानी भी सुख प्राप्त करते हैं, किंतु ये सुख है स्वरूप सुख है, और मूढ़ व्यक्ति है उसको कोई चिंता नहीं, खाया पिया सोया बस इतनी चिंता, दो सुखी है, ते न रहा सुख मेदन्ते, ये दोनों ही सुख प्राप्त करते हैं। क्लिश्यत्यन्तः ऋतु जना, क्लिश्यन्ति अंत ऋतु जना, बीच वाला व्यक्ति दुखी हो जाता, क्योंकि वो ज्ञानी भी नहीं है, मूड भी नहीं है, मध्य में है, न इधर भी जा सकता है न उधर भी जा सकता है, इसलिए वो दुखी रहता है। उस दुख निवृत्ति करने के लिए दो मार्ग, या तो बिल्कुल मूड बनो, मूड बनना ठीक नहीं, आपको नीचे जाना पड़ेगा, या तो ऊपर जाओ, ज्ञानी बनना पड़ेगा, वो सुख है आत्यंतिक सुख है, इसलिए यही सुखी माना जाता है। और दुख का कारण है ममत्व माना है महाभारत, यहां जहाँ ममता बुद्धि है वहाँ अवश्य दुख होगा। जब तक ममता है तब तक संसार में कोई भी सुखी नहीं, चाहे तो कितना भी बड़ा साधक क्यों ना हो, कितना भी बड़ा तपस्वी हो, जरा सा भी वहाँ ममता भाव हो गए प्रतिबंधक हो। इसलिए वहाँ कहा गया है महाभारत में, किंचिदेवा ममत्वेन यदा भवति कल्पितम् तदेव परितापार्ता सर्वं संपद्यते तथा। किंचिदेव महाभारत में बता रहे भगवान व्यास, ज्यादा नहीं थोड़ा सा भी, जैसा मान लीजिए विष है मृत्यु का कारण है, विष आपने एक बोतल पीने से मरेंगे अथवा थोड़ा सा विष खाने से नहीं मरेंगे ऐसी बात नहीं, जब एक बोतल पी ले लो अथवा चार बूंद भी पी ले लो विष से उसकी मृत्यु ही हो जाती। वैसे ही ममता है साधक के लिए विष के समान है, तो विष के समान होने से जब तक ये ममता रूप विष रहेगा तो तब तक सुखी नहीं हो। इसलिए कहा किंच देवा ममत्वेना, थोड़ा सा मेरी ममता हो। जिसको लेकर अपने दीक्षित में स्पष्ट कहा दिया है ममकारस्तु न कर्तव्य, ममता नहीं करना चाहिए, और त्यक तुम सना शक्य दे अब नहीं त्याग सकते हैं, और ममकारस्तु कर्तव्य किंतु सा सर्वत्र सर्वत्र की, केवल कुछ वस्तु में मत कीजिए जो अपने हैं नहीं, सारा जगत मेरा है, वसुदेव कुटुंबक सर्वत्र की, अनुकूल हो प्रतिकूल हो सर्वत्र। इसलिए यहाँ बता रहे किंच देवा ममत्वेना यदा भवति कल्पितम, जिस समय में आप कल्पना किया ममता थोड़ा सा, तदेव परितापरतः यही परिताप देंगे, वही आपको दुख देंगे, वही सता देंगे, सर्वम संपद्यते ततः, उसके बाद सारा दुख प्राप्त हो गया है तो एक ममता सारा दुख खड़ा कर दिया, अरे भौतिक है अरे आध्यात्मिक है और अरे सारा दुख आने लगता। इसलिए जो काम का जो परित्याग करता है, ममता का परित्याग करता है, वही सुखी है। भगवान ने बता दिया महाभारत, यद्यत यजति कामानां तत्त सुखाश्चा अभिपूर्यति, देश देश आप कामनों को हवन करते जाएंगे, देश देश आप इच्छा को त्याग देते जाएंगे, वैसा वैसा ही सुख आपके अंदर समीप आते रहेगा। सुख तो है ही एक बार देश में, किंतु ये कामनों ने ढक दिया है। इसलिए वहां कहा दिया है महाभारत में, यच्च कामासुकम लोके यच्च दिव्यम महत्सुकम तृष्णाक्षया सुखश्चेवा नार्वति षोडशी कला, यश्च कामा सुखम लोके, लोक में जो आपको सुख मिल रहे ये तो उपनिषद में बता दिया है कौन सा सुख है, करे ब्रह्मानंद वल्ली में बता दिया है, ये खाना पीना सोना ये सुख नहीं माना है मानुषाना, तैतरीय उपनिषद में कार्य आशिष्टो बलिष्ठ उच्चावान है बलवान है विद्वान है सर्वगुण संपन्न है, सारे पृथ्वी उसके वश में है, विद्वान भी है जवान भी है, चक्रवर्ती जो राजा है उसको मिलने वाला सुख है वो मानुष आनंद माना है, बाकी कोई मानुष आनंद नहीं संसार, उसको बता रहे यच्च काम सुखम लोके, लोक में जो कामना से मिलने वाला सुख है, यच्च दिव्यम महासुखम, दिव्यम मतलब देवलोक का सुख है स्वर्गलोक का सुख है, ये सारा सुख है जाने के सामने टीका है, किस प्रकार तृष्ण क्षया सुखश्चे, इसकी तृष्णा समाप्त हो गई, इच्छा समाप्त हो गई, कामना समाप्त हो गई, उसका नारदती षोड़शी कलम, अर्थात उसका सोलहवा का एक हिस्सा भी नहीं। उसके अंदर जो सुख है ना स्वर्गलोक में है ना मनुष्य लोक में है ना राजा। इसलिए भागवत में भी स्पष्ट कहा गया, अजेन्द्रस्य सुखमस्ति न सुखम चक्रवर्तिना, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांतवासिना। इंद्र का सुख भी तुच्छ है क्योंकि इंद्र को भी भय रहता है, अंततः जाके वहां में स्वर्गों को छोड़ना पड़ता है। अजेन्द्रस्य सुखमस्ति न सुखम चक्रवर्तिना, चक्रवर्ती का सुख में कुछ नहीं है। सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांतवासिना, तो सुख उसके पास है जो विरक्त है, मननशील है, निरंतर परमात्मा का चिंतन करने वाला, एकांत में रहता है, वो सुख है। वो सुख नहीं मिलता है तभी कोई पदवी चाहते है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति बनने क्यों जा रहे है, अर्थात ये आनंद नहीं मिल रहा है। ये भी आनंद मिलेंगे तो कौन क्यों बनेगा। इसलिए देखिए इतिहास भूल के बड़े बड़े राज्य सब राजपाट छोड़ करके यहाँ आए, क्योंकि उस आनंद के राजपाट में है, उनमें आनंद नहीं है, वो आगंतुक है, आगम आ पाए। इसलिए यहाँ बता रहे राम जी जो उपाधिहीना उपाधि से रहे, उपाधि से रहित व्यक्ति है वो भयभीत भी नहीं होता। जब तक उपाधि है तब तक भय माना जाता है, और उपाधि रहित वो ब्रह्म को प्राप्त करता है, ब्रह्म स्वरूप होता है। इसलिए बता दिया न विवेकी यदा चायम यदा चात्मना विव्यति, यदा नेच्यति न द्वेष्यति ब्रह्म संपद्यते तथा। महाभारत में बता दिया न विवेकी यदा चाया, किसी से भयभीत नहीं होता है। लेकिन भयभीत किससे होता है, मेरे से कोई अलग है मुझे मारने वाला हो तभी भयभीत होता है। इसलिए न विवेकी यदा चाया यदा चात्मा न विव्यति, और उससे भी दूसरे को कोई डर नहीं, स्वयं भी भयभीत नहीं है और उससे भी कोई भयभीत नहीं होता। यदा नेच्य दिना द्वेष्टि, कुछ भी नहीं चाहता है न किसी से द्वेष भी करता है, तो उस समय में ब्रह्म संपत्ति दे तथा, मानो ब्रह्म तत्व में स्थित है ऐसा समझो। ये तभी संभव है उपाधिहीनो उपाधि से रहे। इसलिए यहां बता रहे हे हनुमान जी उपाधिहीनो विमल आत्मनिर्मल है, उपाधि के द्वारा अशुद्ध जैसा हुआ तदेव आत्म प्रकाश दे, जैसा स्फटिक मन शुद्ध प्रकाशित होती है वैसे ही आत्मा स्वयं प्रकाशित हो। श्रुति भी बता रहे तमेव भांतम अनुभाति सर्व, किसी अन्य से प्रकाशित नहीं होता है ऐसा आत्मस्वरूप है। आगे जो बता रहे संसार का विषय में तीन मत अधिकार है, विद्वानों का मंद बुद्धि और अधम बुद्धि, एक सत्य मानता है, एक व्यावहारिक मानता है और एक मिथ्या मानता है। इसके विषय में बताएंगे हम कल विचार। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं स्तोत्रभाष्याकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने रोमवद्व्याप्तदेहा।